IJzerhandel in Enkhuizen. Uw adres voor hand- en elektrisch gereedschap, ijzerwaren, campinggas en tuinartikelen. Maar ook voor alle soorten beveiligingsapparatuur. Alarminstallaties voor huis, bedrijf, boot en auto. Let maandelijks op de vele aanbiedingen die wij voor u hebben. De Wit IJzerhandel, Wijzelstraat 73 in Enkhuizen.